سورة الأعراف درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما او تقسیم کړیو مونږ دی لرا دولس ټبرې دولس ډلې جدا جدا کړیو مونږ دی لرا دولس هغه پیر کې دولس ټبرې وا اوحینا الی موسی او وحی کړیو مونږ موسی علیہ السلام تا از استسقاه قومه کلا چه طلب دو بو کددنا قوم ددو ان ادرب بی عصاک الحجر نویل شورتا چه ووا پا امساخ پلی سرا گٹی درا پن بجست من حسنت عشرت عینا نراو خود کی دید دینا دولس چینیم قد علما کل اناس مشربهم تحقیق پوشوار یو ڈلا پزاید اسکلو دو بو دو دیبان دے وزوللن علیہم الغماما او سور کمنگا پا دیمان دو ریازونا وانزلن علیہم المن او راولیگا پا دیمان منگا تو رنجبین والسلوہ و نرزان کلو من طیبات ما رزقناکم نویو تا منگا چه خرید پاکیزا و آغنا چه رزق منگ در کرده تاسو تا و ما ظلمونا او زیاده نو کرده منگا پا دیمانه ولیکن کانو انفسا هم یزلمون لیکن او دی پا خپلو زانو نمانده زیادی کون کی دوی میسه دویم باب که سلور خبری دی یو خبره که شپخ مقامات موسی علیہ السلام مقامات سته ذکر شو دویمه خبره ترغیب د پاره د تابعداري د پیغمبر او دریمه خبره نننی آیات کې ذکر کیږي او هغه دا چې ذکر د اناماتو په بنی اسرائیل باندې نو فرمای وقطعنا هم اثنتی عشرة اسباطا امما تقسیم کړیو مونږه دیلرا دولس ټبرې د دولس پلارانو اولاد هغه دولس ټبرې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دولس ډلې وي او د هرې ډلې دپاره الله تبارک وتعالی خپل خپل سردار او خپل خپل مشر د هغې دپاره مقرر کړی و لکه سورة المائده دولسم نمبر آیات کې راځي وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا او مقرر کړیو مونږا پورته کړیو مونږا د دینا دولس سرداران نو د دولسو ها پرکو د دولسو ډلو او د دولسو ټبرې ولی چې بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام دولس اولاد وو او د دولسو اولادو نه چې کم خلق پیدا شوی وو هغې ځان ځان له ډلې جوړې شوې د موسی علیه السلام په وخت کې خو بیا ډېر تعداد یو نو د هرې ډلې دپاره د هر ټبر د پاره د هر قوم د پاره په هغې کې خپل خپل مشر و چې دغې مشر به د دې قوم اصلاح کوله او د دې اصلاح به یې راوستېدله نو ځکه یې وفرمایل چې تقسیم کړیو مونږ دی لره دولس ټبرې او دولس ټولګي واوحینا الی موسی واوحینا الی موسی او وحی وکړه مونږه موسی علیه السلام ته یعنی حکم مې وکړ موسی علیه السلام ته وحی په معنا د حکم از استسقاهو کلا چې طلب د اوبو کو د دنا قومو قوم د ده اندرب بیاسواک الحجر نور تویل شو چې ووا پامساخ پلی سرا غټی لرا ان بجسد نور او خټ کې دی منه سنت عشرت عینا د دینه دولس چینه دلتا الله تبارک وتعالى چې کله بنی اسرائیل ته دریاب نه پورې باسل په امن او امان سره او دریاب کې ورلاره جوړې کړې او فرعون غرق شو او الله تبارک وتعالى دیله د فرعون نوم او د دریاب نوم نجات ورکو نو چې پورې وتل نو په میدان تیخ کې چې صحرا وا پاره کې د خوراک سره بندوبس نو او دارنګي د سکول سره بندوبس نو او د نورنا د پناغستې دو سره بندوبس نو نو دا ټول نعمت دا ټول اته نعمتونه سورۃ البقره کې چې خطابات سته د بنی اسرائیل سره ذکر کېدل نو پاره کې پاول خطاب کې اته نعمتونه ذکر شوو نجات من الفرعون نجات من الغرق عفا بعد الزم ايتاء التوراة عفا عن القتل حياة بعد الممات اوم تزليل العمام وانزال المن وسلوى او اتم انفجار الماء من الحجر دا تن نعمتنا التا ذكر شيو دلتا سلور نعمتنا دا غين رواغ استيدل او دا قرآن دا قاعدة دا چكلا مكمل ای خبره یو ځای کی ذکر کی بیا د غی سی سی چ کم دی د بل صورت کې هغه ذکر کیږي ها د پاره د دی چې د کمی خبري په کم خبر په کم د کمی خبري چې ضرورت دی هغه خبره په مختلفو صورتونو کې په مختلف ها مضمون سره هغه خبره ذکر کوي نو دلته الله تبارک وتعالى د دې دولس ډلې او د دولس او ډلو د پاره چې کله دی طلب د عبود موسی علی السلام نو کو چې مونږ خود تند د لاس ها پریشان یو نو الله تبارک وتعالى موسی علی السلام ته وي چې خپل همسا د دې غټ لرا پرېږده او چې کله غټ لرا پرې خو دې د همسا د الله په حکم سره دولس چینې دا غي روان شو ځکه فرمای پن بجست من حسنت عشرت عینا راو خټ کې دی د دین دولس چینې او په سورۃ البقره کې هاش په تم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دین دولس چینې هغه چې کوم نه روان شوي نو الته ها لفظ د تجری راوړې دی او دلته لفظ چې کوم دی د فن بجست راوړې دی چې د دین راوخټ کې دی نو چې راوخټ کې دی نو بیا تجری روان هم شوي نو د دې وجینا هغه دولس چینې چې هغه د غټې نه راوخټ کړي هغه روانې وي قد علم کل ناس مشربهم تحقیق پوښوا هر یو ډله په زید سکول د عبود دی باندې د ار دولس پر کو د فارا دولس ډلو د فارا خپل خپل چینې خپل خپل طرفو چې هغه به داغي نه داغي د عبو استعمال کاو ورسره ورسره د نور د وجینا دیته پریشانی وا ویر سورې پکار دی نو د سوري بندوبس خونه الله تبارک وتعالى پی اوریا زرا واستې دی او د دې د پاسه بغر زی دی چې کم زی ته بدی غر زیدل په پاسه پی اوریا ز غر زیدا سورې واو پی وزللنا علیهم الغمام او سورې میکو په دی وای د اوریا زو نو دا دیم نعمت ور سرا چې الله تبارک وتعالى پی د نور نه د بچ کېدو د پاره او حکم کو اوریاس ته چته د دې د پاسه ګرځه او دی د نور نه بچ ساته وانزلنا علیهم المن اور اولیګم په دې مان دی وزللنا علیهم الغمام وانزلنا علیهم المن اور اولیګم په دې مان دی تورنجبین وسلوا ونلزان د خوراک بندوبس نو الله ولتیار مرغای هغه به ریتولې هغه به خوړلې او دا رنگې ها سار په ونو کې داسې خوږ غونی سیز به د مربع په شکل باندې هغه به چې کم دینو استعمالو الله تبارک وتعالى ولا د خوراک بندوبس مو کو کلو خوری من طیبات ما رزقناکم د فاکیزه او هغه نه چې رزق می درک تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نو کړی منګه په دی باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکې و اذا قیل لهم اسکنوا کل چې ویل شو دی ته چې اوسیږئ هذه القريه په دی کلی کې وکلوا وخری من هذا دینا حيث شئتم کم زینه چې خوښی ستاسو وقولوا حطه وای هغه کلمه چې هغه سبب د بخنې د ګناهونو ده ودخلوا الباب چې یا لازم ګناهونه معاف کړي حطه هغه کلمه چې هغه سبب د بخنې د ګناهونو ده چې یا لازم ګناهونه معاف کړي ودخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازه کې تابدار نغفر لكم نو بخم تاسو ته خطیئاتکم اغه خطاګان استاسو ګناون استاسو سنزيد المحسنين او زرد چې زیات پکم اجر د پاره د نیکی کوونکو د پاره د موحدینو الله تبارک وتعالى کله ذکر کو خونو مې نه ذکر کړي چې کم کله او نو مفسرین دلتا سوک ورتا د اریحا نسبت کوي سوک د بیت المقدس نسبت کوي سوک د مصر نسبت کوي خو بهر حال کليو چار څنګه کليو دیته د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم چې داخل شي او د دا داخلي دو سره سره د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کوي او د الله نه هدا خپل ګناونو مافي غواړي نو دی هغه کلمه بدل کړی دا غي په ځای باندې لکه څنګه چې سوره البقره کې ذکر شو دوا عذابونه یو عذاب په سبب د تبدیل د کول سره او بل عذاب په سبب د تبدیل د نعمت سره تیار خوراک ول الله ورکو دی منګلا ها په دال پکار دی منګلا ها تری بادرنګ پکار دی دا سيزونه غوښتې دل سبزیان منګلا پکار دی نو هغه سيزونه غوښتل نو تیار خوراک په ځای باندې ها چې به او د سمهنت نو ورته ملاوي دو نو الته ولا عذاب ذکر کده پاره د دی چې پاغي کېړو د آرامو س قسم لا پاغي کې س شک د آرامو نو چې الله ولا تیار خوراک ورکاو انو دی دغه په ځای باندې د مهنت سیز غوخته دو نیو عذاب الته دغه ذکر کړو او دویم عذاب ذکر کړو په سبب د تبديل د قول سره چې الله تبارک وتعالى ورته پرمایل چې تاسو وایي هغه کلمه چې الله زمونږ ګناونه معاف کړي نو دا غي په ځای باندې دی خبرې شروع کړې چې موږ لا د ګناونو د معاف کېدو په ځای باندې موږ غنم پکار دي ها نو ولی دلته غوخې ډېرې خوړلې وي نو بیا دا خواهش کېده چې موږ لا غله پکار ده نو د الله تبارک وتعالى د حکم بدلول یا الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبر په ذریعه سره چاته سه حکم کړي هغه حکم چې سړی بدلی نو په کار دي چې سوچ او فکر کوي چې آیا دا نه پرمانی زده الله تبارک وتعالى ولیکم او په دې نه پرمانی باندې ماته سزا سمې لاویږي نو سوچ او فکر انسان لا پکار دي چې د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق خپل ځانو چلی دنیا هم خوشاله او سبب د کامیابی شي او اخرت هم انسان د پاره سبب د خوشحالی او ګرځي نو دې ته ویل شو چې وایي هغه کلمه چې سبب د معاف کېدو د ګناهونو ده او کله چې د الله تبارک وتعالى امداد راشي نو په کار دي چې انسان شکر وباسي نو هغه شکر لکه څنګه چې مونږه تاسو ته الله تبارک وتعالى په سوره النصر کې وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نستعكار بسي فسبح بحمد ربك واستغفره پیغمبر چې ته ویني چې ټولګي ټولګي استاد چې کوم شریعت دنیا ته الله درکړو او پای کې خلق داخليږي نو په دغه ټیم کې ته چې کوم نه د الله تبارک وتعالى شکریا دادا چې ته د الله نه بخانه او الله ته استغفار او الله ته راګرځیدل وسبح بحمد ربك واستغفر ود الله پاکي بیانول په صفاتونو در په خپل باندې او بخانه د الله نه غوختل نو چې خوشحالي راشي نو شکریا ادا کول پکار دي نو زمون خلک څه کوي ته خوشاله په وخت کې چې کم نه ناپرمانیو کی دمه ډمان پکې راولي او غپ کې ها غړی او دمی او ډولکی او دا رنگی چې کم باجی او موسیقي هغه پکې غږی اعلان کې چې خوشحالي در باندې راوستي دا الله تعالی نه داغي شکریا دا کول دا پکارو چې دا الله د حکم نه بهر نشي او چې غم او تکلیف در باندې راغی نو پاره کې زمون خلک د بے صبرای نه کار واخلي و ير الله ته بغیر زمون د کور نه جو بل کور نخ کاری نو تا خو خبره وکړه ته د الله تبارک وتعالى پیسلی بدلولی شي نو چې د الله تبارک وتعالى پیسلی نشي بدلولی نو دې ته سوچو کچې زد الله تبارک وتعالى ناپرمانه متعلق ولی د خپل جیب نه داسې خبره وکم چې یا سبب زما د پاره د دنیا او د آخرت لپاره تکلیف ګرځي نو سوچ او فکر پکار دی چې د خوشاله په وخت کې د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کړی شي او داغه د حکم مطابق داغه نه داغه شکریا د استلو لپاره داغه د عبادت شکل سره اختیار کی نو زکه ورته وی چې الله تبارک وتعالى په تاسو باندې نامونه کړی دي نو داغه نامونه په ها بدلکه تاسو له شکریا ادا کول پکار دی کله چې دی کلی ته داخلي گئی نو تابعدار د الله تبارک وتعالى نو فرمایي وتا ودخلوا الباب سجدا او داخل شي په دروازه د دی کلی د دی خار باندې تابعدار چې سجده سړی په زمګ کلی دروازه کې خدا داخلي دی نشي کنه دلته د سجده نه مراد څه دی الله ته تابعداري نو تابعدار الله ته د الله په تابعدارۍ کې داخل شي یعنی د الله تبارک وتعالى ذکر او اذکار او د هغه شکریا او د هغه نوم اغستل په خپل جبو باندې او د الله شکریا دا کول سره نغفر لكم خطیئاتکم نو بخم تاسو ته ګناونه ستاسو خطایان ستاسو الله تبارک وتعالى وایي چې کله تاسو زما فرمان اومنی او زما د حکم مطابق تاسو جوان تیروي زبستا استا استا سو ګناونه او خدایانه معاف کوم سنزيد المحسنين او زرد چ زیات پکم اجر د فارد موحدینو د فارد نیکی کون کو تا یو نیکی کړی دا الله دې له پلس کوي چې د لاسو نواخلی الله تبارک وتعالى دې په سو سو چند چ کم دی زیاتې الله تبارک وتعالى به زیات کی اجر د فارد موحدینو فبدل الذين ظلموا بدل کاغه کسانو چې ظلم یې کړو منهم د دینه قولا ویلا وینا لره غیر الذي بغیر دا غی وینانا قیل لهم چې ویل شو ودیتا فرسلنا عليهم رجزا نراولی ګمون په دی باندې عذاب من السماء اذ برنا د اسماننا بما كانوا يظلمون پاغه وجا چې ودي ظلم کون کی کله چې د الله تبارک وتعالى د حکم نه خلاف کو او کما کلمه چې الله تبارک وتعالى نه د ګناونو د غختلو د پاره دی ته ویری شو وا چې تاسو استغفار وایي او د الله نه د خپل ګناونو معافي غواړي دا غي په ځای وینا نور شروع کړه او بدل وینا شروع کړه نو مستحق عذاب وګرځیدل نو ګورا چې یو سړی یو ټکی او یو وینا بدلی او په هغه باندې مستحق عذاب ګرځي نو چې د الله تبارک وتعالى احکام په مخلوقات کې د الله تبارک وتعالى هغه کلمې د توحید چې هغه د الله تبارک وتعالى سره پاغي کې سوک شریکول هغه سبب د شرک ګرځي چې هغه کلمې خلکو ته خای او بعضی خلک هغه کلمات استعمالی چې په معنا او په مقصدی نه فویږي بعضی بدله او زدل تعویز کوم زدل دم اچوم چ دم دلا چې یا بدوخ یا بدوخ بدوخ سوک دی بدوخ د الله نوم دی بدوخ کو د الله نوم نه دی د کم ځای نه دی راوړی دی د کم ځای نه دا نوم راغست دی د چا نه امداد غواړی دا سوک دی دا بدوخ چې ته ته امداد غواړی مختلف قسم نومونه به استعمالی او عزت تعالی دم چوم آیا د داسې کلماتو په اسلام کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا سره څه دلیل شته نو د دې وجنه چې کلمې د خپل ځای نه بدلی هغه دوا چې نبی علی السلام صحابي ته خولې وا بی نبیک الذی ارسلت هغه د هغه په ځای باندې وی و رسولک الذی و برسولک الذی ارسلت نو نبی علی السلام وی ما د تسویلی وی تا سویلی نبی علی السلام ورته ما د تسویلی چې بی نبیک الذی ارسلت الان کې نبی او رسول کې فرق نشته. خود نبی علی السلام مطلب داو چې زما د جب نتا اوس تکم ټکی خيجي داغه حفاظت ساتي, داغه ټکی حفاظت ساتي. نن چې هغه اسکار د روج تاج خلق ته وای د روج یا دافع البلاء و لری کون کې د مصیبتونو, نو نبی علی السلام لری کون کې د مصیبتونو دی. نو په درود تاج کې تاسو وګورئ, درود تاج چې وته ویری شي نو په هغه کې تاسو وګورئ اغه الفاظ استعمالیږي چې هغه الفاظ د شریعت نه خلاف دي او چې د الله تبارک وتعالى صفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ویلي. نو وګورئ چې وینا یې د الله بدل کړه, مستحق عذاب وګرځیدل. دا خنن سبا په دې امت باندې د الله تبارک وتعالى دا یو فیصله شوې ده چې دی بزو په داسې عذابونو باندې نه تبا کوم په یو ځل باندې. پخوانی امتونو ته وګوره لفظ یې بدل کو. الله تبارک وتعالى وایي فارسلنا علیهم رجزا من السماء, راوم لیګ په دې باندې عذاب د برنه, مستحق د عذاب وګرځیدل په سبب د الفاظو بدلو سره. نن موږ سمره هیلې د سود لپاره, د رشوتونو لپاره. الکه رشوت دا څه شی دی؟ دا چای پانی دی. نوم یې ولا چې کم دی, چای پانی یې خیره. موسیقۍ لای چې کم دی, نوم دا کړنګ کړنګ لپاره وای دا د روح غذا ده. د روح غذا خو قرآن دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب, خبردار زړونه چې کم دی دا کلاره کیږي. په سما نه دا الله په کتاب باندې په موسیقۍ باندې خپل زړه کلاره ای چې ته وای دا د روح غذا ده. دا زړونه خو د الله په کتاب باندې آرام ورته رسي. د موسیقۍ بس غذایی اخو تا لا لا گمراهی طرف ته بوزي. نو د دې وجه نه نمونه ولا بدل کړي دي نن سبا او کارونه اخیلی ورته جوړی کړی دي او ځان ته سيزونه چې کم دی آسان کړی دي. د دې حساب کتاب د الله تبارک وتعالى به کوي کې او سړی توبه و نه باسله او په دې حالت کې رخصت شو. نو د دې وجه نه وګوره الفاظ بدل کړیو, مستحق ته عذاب وګرځیدل. نن زمونږ په امت کې وګورئ خلک کم کم طریقې ایجاد کړي دي هغه د اسلام نه ټوټیلي خلاف دي او په هغې باندې دی مستحق چې څوک مستحق ته عذاب دي. خدا د الله تبارک وتعالى عظیم رحم په دې امت باندې. بما کانو یظلمون, په هغه وجه چې ودي ظلم کوونکي ظلم یې کو او د ظلم د وجې نه الله تبارک وتعالى د عذاب مستحق وګرځیدل. وقطعنا هم اثنتی عشرت اسباتا, جزاک اللہ خیر. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. وقطعناهم اثنتی عشرة اسباتا امما, وقطعناهم او تقسیم کړیو ما دیلرا اثنتی عشرة اسباتا دولس تبری دولس ټولگی. و اوحینا الی موسی, او حکم کړیو منگا موسی علیہ السلام ته از استسقاه کلا چې طلب دو بو کو ددنا قومه قوم دد ان اضرب بعصاک الحجر, نو ورته ویل شو چې وو په امسا خپل سره غټی لرا. فان بچست من حسنتا عشرت عینا, فان بچست نو راو خوٹ کے دے من حسنتا عشرت عینا د دین دولس چینی. قد علما کلو ناس مشربهم, تحقیق پوشوا اوپی جان دے دا ہر یوی ڈلی اغا زید اوبو خپلو یا اغا زید گدر دو اوبو دو دی. وزللنا علیہم الغماما, اغا زید اوبو سکلو دو دی. وزللنا علیہم الغماما, او سوری کمنگا پا دیمائی دوری ازو. وانزلنا علیہم المننا, او راو ورو لمنگ پا دیمائی یعنی وانزلنا او ورکل منگ دیتا المننا تورنجبین والسلوہ و نرزان کلو من طیبات ما رزقناکم, نوی و تمنگا چه خوری د پاکیزه و آغنا چه رزق می در کرده تاستا. دلتا انزلنا پا معنی سا چه انزلنا خود پار ده دی استعمالی که چه شیز ده پاس نرازی, نو حکم د الله تبارک و تعالی طرف تا چه الله تبارک و تعالی حکم کرده و نو دا سیزون دا سی لکسن چه دا اسمان نشیرا وریگی یادا وانزلنا عليهم المن ورمک دیتا په دغه ځای کې چې د خوراک بندوبست نو تورنجبین او نړزان کلو من طیبات ما رزقناکم خوری د پاکیزه او اغنا چې رزق می درکړی تاسو ته وما ظلمونا ظلم نو کړی من ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی زیاتی کوونکی و اذا قیل لهم اسکنوا کله چې ویل شو دی ته چې اوسیږئ هذه القريه په دې کلی کې وکلوا وخوری من هذا دینا حيث شئتم کم زینا چې خو خیستاسو وقولوا حطه او وای هغه کلمه چې هغه سبب ده ما پیدا ګناونو ده ودخلوا الباب سجدا او داخل شئ په دروازه کې تابدار نغفر لكم خطيئاتكم نو بخم تاسو ته هغه خطایان استاسو ګناونه استاسو سنزيد المحسنين او زرد چ زیات پکم اجر د موحدینو زیات پکم اجر د نیکی کونکو فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چ ظلم کړو منهم د دینا قولا غیر الذي وینا بغیر د اغه وینانا قیل لهم چ ویل شو ودیتا فارسلنا عليهم رجزا من السماء نراولیګ منګا پدیمان دی عذاب د برنا بما كانوا يظلمون پاغ وجا چودی ظلم کوونکی.